أكثر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارز صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك رفع إلى سدته وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياه. ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه. وولد صلى الله عليه وسلم نزيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه. وكيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه، فزيدت السماء حفظا ورد عنها المرتة وذوو النفوس الشيطانية ورجمت النجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه. وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه، وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية، فرآها من ببطاح مكة داره ومغناه، وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع أنوشا ونسمكه وسواه، وسقط 14 من شرفاته العلوية، وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعراه، وخمتت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محياه، وغادت بحيرة سا وتوكانت بين همذان وكم من البلاد العجمية، وجفت إذ كف واكف موجها السجاج ينابيع هاتيك المياه، أفاد وات سما وهي مفازة في فلات وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للظمآن لها. وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعبد شجره ولا يختلى خلاه، واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية، والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي سده الله تعالى عن الحرم وحماه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرز صلى الله عليه وسلم واديئا يديه على الأرض. وبرز لن لاهر atau muncul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh lahir wadian hale wong sing ngletakno atau nyelehno yadehi ing asta lorone Kanjeng Nabi. Diletakno alal ardi ing atase bumi. Rafi'an hale wong sing ngangkat rok sagu ing mustakane Nabi atau sirahe Nabi diangkat ila samai maring langit al-aliyati kang dhuwur. Terus Nabi lahir dalam keadaan sujud, sausé sujud badhe niku mendongak ke langit, ndelok langit. Dan deloke langit niku mumian hale wong sing gawe isyarah, nggih mumian hale wong sing gawe isyarah bidzalika rafi iklan mengkono-mengkono ngangkat pandangan ke langit ila sudatihi maring ketokohane Nabi. Sudat iku kepemimpinan wa ulahu lan derajat dhuure Kanjeng lan sujud mau Nabi kan lahir dalam keadaan sujud, setelah itu melihat langit wa musyiron lan hale wong sing gawe isyarah. Song kata asyara yusirun apa isyaratan fa huwa musyirun. Wa musyiron lan hali wong sing gawe isyara ila rifati qadrihi maring dhuwure derajate Kanjeng Nabi, dhuwur ala sairil bariyati ngalahno ing atase sekabiyane manusa. Wa annahu lan Kanjeng Nabi kan melihat langit. Iku kabeh dadi isyarah wa annahu lan satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku al-habibu iku wong sing banget disenengi pangeran. Habib di makna mahbub sing disenengi pangeran alladzi kang hasunat ingkang bagus apa tibahu watake Nabi wa sajahu lan ya tegese watake Nabi. Ya saji ya maknane watak, tiba gimana Pak? Watak. Jadi jibillah tiba sajiyah maknane kabeh napa? Watak napa? Oh, jibillah tiba sajaya. Wada'at lan manggil sapa ummuhu sapa ibune Kanjeng Nabi. Manggil Abdul Muthalib ing Sayyid Abdul Muthalib. Wa wa halate Sayyid Abdul Muthalib ya tu fuku tawaf sapa Abdul Muthalib biha tikalbaniyati lan mengkono-mengkono bangunan Ka'bah. Biha tikalbaniyati lan mengkono-mengkono bangunan Ka'bah. Terus ketika putune ape lahir, beliau menunggu sambil napa? Tawaf. Fa'aqbala sause dipanggil ya tentu Sayyidah Aminah kirim utusan bahwa cucunya sudah lahir. Abdul Muthalib fa'aqbala mongko madhep sapa Abdul Muthalib oleh madhep musiran hale kesusu. Cara wong Jawa geganjangan atau cepet-cepetan. Wa nadzira lan ningali sapa Abdul Muthalib ilaahi maring Kanjeng Nabi. Ngerti nak putune lanang ganteng dengan segala alamat sing nunjukno napa ila rifati qadrihi ala sairil bariyah. Terus wa bala kholan tumeka sapa Abdul Muthalib minas sururi sangking kesenengan tumeka munahu ing puncake seneng. Munahu ing puncake banget senenge. Sause banget senenge ndelok putune sing luar biasa wa adkhalahu lan nglebokno sapa Abdul Muthalib hu ing Kanjeng Nabi, cilike Nabi utawa bayine Nabi, dilebokno al-Ka'batal Qurra'ah. Ing Ka'bah al-Qurra'ah kang banget padangi. Qurra' maknane banget padangi. Lan diarani hurron muhajjalin, wong sing digiring ning mahsyar dalam keadaan raine bersih bersinar. Terus hurron niku muannase qurra'. Waka malan ngadek sopa Abdul Muthalib yatku ingkang dungo sopa Abdul Muthalib oleh dungo bihulu siniyati kelawan niat sing murni atau niat sing ikhlas. Wa yaskuru lan nyukuri sopa Abdul Muthalib Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala oleh nyukuri alama krono ing atase perkoro manna kang wis paring sopa Allah Ta'ala bihi klan ma'alih ing atase Abdul Muthalib wa atolan paring sopa Allah ing Abdul Muthalib. Banget syukur ya Allah atas anugerah diberi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wulidalan den lahirna sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nadzifan khali bersih bersih banget maktunan tur wis den khitani. Maktu asurati tur wis dipotong napa iku udele napa ngene ya dadi wis dalam keadaan wis potongan udele. Biadil kudrati kelawan kekuasaane zat sing kuwasa al ilahiyati kang bangsa kepengeranan. Ketika mana itu campur tangannya Allah sing dadekno Nabi mpun khitanan mpun maktu as surah usus sing tenggene napa udel niku lan setep putus thayyiban tur hale Nabi lahir dalam keadaan wangi dahinan tur dalam keadaan minyakan makulatan tur hale dan celai bi kuhlil inayati kelan celaan pertolongane Allah. Apa sing dicelaki ainahu mripat lorone Nabi to suco lorone Nabi terus dadi ainahi ainani ya terus mudhof terus dadi ainahu napa ainahu moto lorone Nabi to suco lorone Nabi mboni titik wakil lan didhawono apa ngene khotana wakil lan didhawono apa ngene dadi khotana ku jaduh dadi naibul fa'il saking kila tapi sebentuke jumlah dadi wakil lan didhawono apa ngene khotana nyunati hu ing Nabi sapa jaduhu sapa mbahe Nabi ba'da sabilayalin sause pitung dina sawiyaten kang lengkap padha maknane lengkap. Jadi sebagian kil berpendapat Kanjeng Nabi iku ora maktunan bar lahir tapi disunati normal sause hari ketujuh waqila khotanahu jaduhu ba'da sabilayalin sawiyah. Wa awlamalan paring lan ngekei walimah sapa Abdul Muthalib gawe makan-makan besar itu awlama wa awlamalan gawe walimah sapa Abdul Muthalib Dina ana wong darani mayoran bid'ah ya ora tau ngaji fa'ilir. Riyan Abdul Muthalib nyunato Kanjeng Nabi yo gawe napa? Walima walima wis mangan-mangan napa? Mangan-mangan. Wa'at amal nang ngeki mangan sapa Abdul Muthalib. Dadi saking senenge iki putu ganteng. Tapi ora usah mbok takokno. Syaraté walima putune kudu ganteng. Putune keriting pesek embarno. Ya demen isin to wis diwalimai anggere wong delok wong kok eleke ngono kan. Nah, putune ganteng kan seneng, sangger wali mana anggere wong delok terus bangga apa? Nah, putune elek keriting wis sembarno. Mulane pertanyaane wali mah kesunatan kanggo putu, asal putu apa syaratnya ganteng? Nak niru Kanjeng Nabi berarti syaratnya ganteng. Ya sowe urip ngono ae kok ribet, malah debat malah perkara tok napa? Ngosok mbah sayang putu ngenteni ganteng kan yo ribet. Wong eleke putune mergo bae yo elek. Dadi kan ribet lah. Nah, Kanjeng Nabi kan wis ganteng, Sayyid Abdullah yo ganteng, Abdul Muthalib yo ganteng, nganti Nabi Ibrahim yo ganteng. Puncake ning Kanjeng Nabi. Nah, mbah melek, bapake tambah elek. Pas putu elek, bareng elek mbah nyalahno putune. Nah, kan yo keliru ngene apa? Keliru. Nah, ngono piye? Walimah kudu ganteng ta asal putu? Asal putu, ya yes, bener asal putu. Wa ulama lan paring walimah sapa Abdul Muthalib wa at amalan ngeke idhar-dharan sapa Abdul Muthalib wa samalan jinana sapa Abdul Muthalib hu ing putune dijenakna Muhammad dan ing Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi niki pengalaman nggih kula jenengan dadi ora ana ilmu riwayat sing ora khilaf nggih, ora ana ilmu riwayat sing mboten apa khilaf. Lagi kitab gak dikarang wong sitok jenenge Ja'far Al-Barjanji napa Ja'far. Wingi pertama cerita wa samihi idza wadatihi Muhammadan di annahu satu matu. Jadi wingi sing dadi lakon ibune, napa? Ibune dan sing jenakno nggih, ibune. Nah sing cerita teng mriki sing jenakno bae. Iku nunjukno angger riwayat iku mesti ora kembar, tapi tetap kembar ning bab jenenge kabeh iku Muhammad. Nah wingi kan wa samihi idza wadatihi Muhammadan di annahu satu matu. Berarti lakone sapa sing jenakno? Ibu. Sakniki sing jenakno? Mbah. Terus lah biasane ana kreasine ulama al-jam'u bainar riwayatin apa? Al-jam'u bainar riwayatin. Berarti kamane ya dijenakno ibuke, dirembuk mbek bae utawa jenakno bae dirembuk mbek ibuke. Iku jenenge apa? Al-jam'u bainar riwayatin. Dadi ya apa peran ibuke ya nyata, peran bae nggih nyata. Wingi kan jelas ana wa samihi idza wada'tihi Muhammadan di annahu satuhmatu. Balana niki wa ulama wa at'ama wa samahu Muhammadan. Wa samalan jina ana sapa Abdul Muthalib ing Nabi Muhammadan ing Muhammad wa akramalan mulya ana sapa Abdul Muthalib maswahu ing panggonane Kanjeng Nabi utawa posisine Kanjeng Nabi.